kiedy wsiadłem na statek i opuściłem słoneczny brzeg. Grecjo, ty piękny kraju, czy jeszcze kiedyś zobaczę cię? Czy powrócę jeszcze do słonecznej Grecji? Tam zostawiłem swoje marzenia i niespełnione sny miłości, która dawno minęła, przebrzmiała już, pozostawiając gorycz wspomnienia i w oczach moich łzy. Szczęście tam zostawiłem i wielka miłość została z nim. Dziewczynę niebiesko-oko, o której ciągle po nocach śnię. Czy powrócę jeszcze do słonecznej Grecji? Tam zostawiłem swoje marzenia i niespełnione sny miłości, która dawno minęła, przebrzmiała już, pozostawiając gorycz wspomnienia i w oczach moich łzy. Powrócę jeszcze do słonecznej Grecji. Tam zostawiłem swoje marzenia i niespełnione sny miłości, która dawno minęła, przebrzmiała już, pozostawiając gorycz wspomnienia i w oczach moich łzy.